Oj, ci też brzmieli trochę jak intelektualiści. Czy nie za dużo tu intelektualistów w tej audycji, drogi doktorze Wilczurze? Ale oni może tylko brzmieli jak intelektualiści, a wcale nie są. To może sobie każdy sprawdzić. Oczywiście ja mogę podać nazwę tego zespołu: Andando Descalzo z Buenos Aires, z płyty Hasta Encontrar. Ojejej. Hasta Encontrar znaczy do zobaczenia, albo do spotkania, do następnego spotkania. To chyba ten zestaw muzyczny powinien być na koniec tej audycji, a nie w środku. Oj, doktorze Wilczurze, macie tutaj niezły... Ech, no dobrze. Andando Descalzo z Argentyny, ale po hiszpańsku. I to trzeba sobie zapamiętać, że był już zespół śpiewający po hiszpańsku. Tyle, że z Argentyny odkładamy w takim razie na kubkę odtworzone i przypominamy, że oczywiście można pisać strefa@polskieradio.pl, no najlepiej w sprawach uniwersalnych, ponadczasowych, aksjologicznych i tak dalej, żeby się nie zdezaktualizowało. Wiadomo, tryb produkcyjny audycji dzisiaj pisane za tydzień. Odczytane Paweł donosi. Kiedyś usłyszałem was po raz pierwszy, będąc kumplem pod namiotem. Dziś natrafiłem przypadkiem po pracy na waszą audycję po wielu latach przerwy. Pozdrowienia z Holandii. No, ciekaw jestem tylko, czy w Holandii pod tym samym namiotem gdzieś w środku zimy. Nie, na pewno nie. strefa@polskieradio.pl. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem późnym styczniem. Łoje, ślicznie. Oj, ślicznie to może teraz nie będzie. No, trochę łojenie tak, bo któż to się do nas zbliża? No i ci metalowcy z lingwistycznymi sprawami trochę na bakier, bo pochodzą ze Lwowa. Ale jak się nazywają? Paganland. A jaki tytuł nosi ta płyta? Fatherland. Ech, no ale przynajmniej śpiewają w odpowiednim języku. Nie, nie, nie po polsku. No nigdy bym się nie domyślił, że śpiewają po ukraińsku, gdybym nie posłuchał tej płyty, która zwie się Vaterland, a wykonuje ją zespół Pagan Land. I jeszcze tytuły, po angielsku. Oj, ten ukraiński zespół z Lwowa, no ze sprawami lingwistycznymi trochę na bakier. Ale odkryliśmy, dokopaliśmy się do tego. Chociaż no, nie pamiętam, czy nie w ramach jednej wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, ktoś mi tego wydawnictwa nie przysłał. Strefa małpa polskieradio.pl. Można pisać właściwie w każdej sprawie. Można się zwierzać, można dialogować. O ile ktoś ma siłę, animusz, werwę, zapał o tej jakże pięknej porze. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem późnym styczniem. Łoje! Ślicznie. Ukraiński z głowy. O, teraz będzie ciężko, ale oczywiście jako lingwista stosowany muszę spłacać dług wobec społeczeństwa. Jest taki język. Zwie się Euskara. Niektórzy mówią na ten język baskijski. O, to już mniej więcej wiadomo, z czym to jeść. Baskijskiego nie znają nawet wszyscy Baskowie. Chociaż niektórzy znają. Czyli będzie z Hiszpanii, ale nie po hiszpańsku, dlatego prosiłem, żeby zapamiętać, że wcześniej po hiszpańsku był zespół z Argentyny. No bo dwa razy hiszpański, o nie, gdzie paratety? Musimy je przecież zachowywać. Więc jako lingwista stosowany będę starał się przybliżyć, no chociaż troszeczkę, język baskijski naszym drogim słuchaczom. Otóż zespół Negu Goriak w pierwszym utworze Seksu Makinia będzie twierdził, że dziewczyna to człowiek, a nie seksu maszyna. Tymczasem w drugim utworze MTV Antenatikat będzie się zespół Negu Goriak domagał MTV Wypad z anteny. Makina baño que haya gota, el macumea guisaquilla da. Se su maquina baño que haya gota, el macumea guisaquilla da. Casa más cara por un palo caso, a mi buscar y patate saque. Casa más cara por un gado caso, a mi buscar y patate saque. Begira, escaparito y casquetac, sus endules a que multinacional bat. Begira, egun irakias leata, verak irakias tendizu en torquizuna. Begira, egun erizañata, verasa en duco de igu que ure visita. Begira, egun militantea da, arazoak badira dago barrikadan. Baile zaltutete makumea, gizona bainar geohak dira. Baile zaltutete makumea, gizona bainar geohak dira. Zezu makina baino gehiago da, emakumea gizakia da. Zezu makina baino gehiago da, emakumea gizakia da. Bakarrik, nahi seksu bola zentzat, ez dizu zure gehiagia sola. Emakumea azala ez urrak, haragin buskan baino gehiago da. Gizonezko batzuk emakumea, ez iraten dutela egia da. Baina guzti horiek gauza bakarra, daukate beraien buruetan. Se su maquina baño que haya gota, el macumea guisaquilla da. Se su maquina baño que haya gota, el macumea guisaquilla da. Chungo sama cara burón bala ucaso, a mi bucarri bastante saque su. Que sama cara burón bala ucaso, a mi bucarri bastante saque su. Chit on the mic, it's all bottle to ladies. Let's hear this special, there we go. Cuando me tocas, watch out, watch out. Respect legal, piquinilla. Respect legal, leilería. Respect legal, piquinilla. Respect legal, la leilería. El infierno, la tonta, el bus, la agonía. et dans la partie elle donne des tailles. Écoute bien maintenant ce que bien qui suit. Ouais dans la danse, elle se dans la partie. Respect légal, pinguini. Respect les ladies. Respect légal, pinguini. Respect les ladies. Ouais elle bouge bien, ouais leur body. Elles viennent dans les sons quand c'est nice dans la partie. Quand y'a un feeling, une écoute mélodie, qu'il y a un bon feeling, man, et qu'il est taille. Bideo biki naiz, baseball jaka uberdua kantxirik. Drogaz lepora nio banengo lez nintxo naiz beti. Nire bete beharra, zure irudimena zutxitzea da. Amaika zentxugabeko sabor dozia horatuz, azukreaz estalirik. Beraz, zestortu, itoz gaitez lepora nio, izan zaitez landare bat etxean. Kate batetik bestera un euro. Zeukere zinetziko duzu rock and rollaren etorkizuna. Hau dela! Etiratela tiket! Nora jo duko zara, nora jo makurtuko. Gure burua lasaiteko zer ikiko oso horekin. Rockaren matxina da, zerbait dut jabintuz. Gure buruetan ezen dena ez berdizu kartuz. Dzięki doktorowi Wilczurowi, no łatwiej przychodzi zrozumienie tego języka, który właściwie nie jest spokrewniony z żadnym innym językiem, więc baskom naprawdę trudno jest się dogadać. Szczególnie z rządem w Madrycie, bo rząd w Madrycie wiadomo po hiszpańsku, to znaczy nie ma takiego języka jak hiszpański, jest tylko kastylijski. Więc rząd w Madrycie po kastylijsku, baskowie po baskijsku, ewentualnie w euskerze, jak mówią lingwiści stosowani. No i nic dziwnego, że dogadać się nie mogą. Chociaż więcej już może na ten temat nie będę mówił, bo ambasada Hiszpanii po drugiej stronie ulicy. W każdym razie wszystko będzie ładnie wypisane, żeby nikt do doktora Wilczura nie miał pretensji. To w każdym razie był zestaw z Hiszpanii, ale nie po hiszpańsku. Parytety zachowane. Przypomnę, strefa małpa, polskieradio.pl. Można pisać w sprawach ponadczasowych najlepiej, ale wiadomo, kto ma zapał, werwę, animusz, żeby pisać o tej porze, a nie, przepraszam, jedna osoba ma werwę, animusz i zapał, żeby pisać o tej porze. Oczywiście, nasza droga, tak, ile ona nerwów doktora Wilczura kosztuje? Basia. Przypomniało mi się, że jak ostatnio doniosłam, że pana kocham, to pan mi kazał cicho siedzieć. A właśnie, że ja będę głośno o tym mówić i pisać wołami tyle razy, ile będę chciała. Cicho, cicho, wiem. No dobrze, to może jakaś egzotyka by się przydała w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ponieważ wiadomo, płodozmian należy się słuchaczom jak psu Buda u doktora Wilczura. No to w takim razie do Tajlandii może się wybierzemy. Tam działa zespół Paradox. Why can't you die? You're not by me more can't your number. You come can me can the long time you grand cool it's not so we'll be right back. ือสาดเก็บเอาชิ้นส่วนใส่ถุงแช่เย็นคนรวยคนจนจะดีจะร้ายก็บอกกันไว้อยากจะเตือนว่าสักวันหนึ่งเปลี่ยนโลกโรงพยาบาลเปลี่ยนล้านร้านไม้ไม่ยืนเปลี่ยนโลกโรงพยาบาลเปลี่ยนล้านล้อมคุณญาติพี่น้องแต่ร้อนใจในพลังงานแห่งเงินตราความหวังตกอยู่อำนาจตกอยู่ในเครื่องมือหมอจงภาวนาจงภาวนาสวดมนต์ก่อนนอนชีวิตคงมีบางตอนที่เราหวาดกลัวชีวิตกำลังเผชิญกับความหวาดกลัวจงพยาบาลแห่งนี้มีเทวดาหรือยมบาลโรงพยาบาลแห่งนี้มีเทวดาหรือยมบาล stonowali trochę wydźwięk strefy, uspokoili atmosferę zespół Paradox z Tajlandii. Jestem ciekaw, czy w swojej ojczystej Tajlandii też pod nazwą Paradox występują, czy pod jakąś zupełnie inną. W każdym razie dla chętnych, no, żeby mogli sobie tę tajską rybę złowić. W sieci będzie wypisane i to nawet makaronem rzuconym o ścianę, czyli tajskim alfabetem dla chętnych. Paradox. Język tajski z głowy. W takim razie odkładamy na kupkę i dr Wiczur bardzo z siebie zadowolony, że ten kaganiec oświaty muzycznej niesie pod strzechy. Na pewno po tajsku nic nie dało się zrozumieć i bardzo dobrze i będziemy kontynuowali te tendencje, bo teraz węgierski, czyli na szczęście nic nie da się zrozumieć, mimo że Młodzie Orlędzie, Ketiu, Bora, no to wiadomo, że bratanków jednak nie da się zrozumieć. Ten zespół też jest na bakier ze sprawami lingwistycznymi, no trzeba by ich trochę poedukować. Nie wiem, czy słuchają strefy rock'n'rolla wolnej od Angola w Budapeszcie. Zespół zwie się Trotel. Ta płyta z kolei nosi długi, bardzo brzydki tytuł po angolsku. Na szczęście parę utworów jest po węgiersku. Niestety zdarzają się też angolskie wtręty, no ale przymykamy oko, patrzymy przez palce. Z Węgier zespół Trotel. Słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was bytiesz, jak słowna was b We'll be right back. Mirek, oraz Kuzu. Oraz Kuzu. Czemuś tam zaraz. Ragyogások nézvéből röpni, megmutathatlan. Vizek viszom egy patakban, és terveket szörök a jövőről. Látom magam bottal, öregesen gyerekekkel körülvéve, mint egy szép regényben. Valahol a világban a nagy alács, én is éve már borzol a méreg, a halálkozó. Halálkozó. Na szczęście po węgiersku było więcej niż po angolsku, ale Angol tu jest wokół tego zespołu, bo zespół zwie się Trotel, a już tytułu płyty może nie będę podawał z litości, ale będą wypisani na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, no żeby każdy mógł sobie złowić tę węgierską rybę w sieci. No chociaż, no nie wiem, jak wygląda węgierska ryba, chyba że w balatonie jakieś pływają. Strefa @polskieradio.pl. Można pisać, dialogować, ale wiadomo, nie wiadomo kiedy to pójdzie, kiedy nie pójdzie. Dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Taki tryb produkcyjny audycji. No jak już podaję różne hasła, to przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem późnym styczniem łoje ślicznie. O, i to rzeczywiście może być niezwykle trafne w stosunku do kolejnego zestawu muzycznego i tutaj mamy nazwę z cyklu nazwy zespołów strefowych, których nigdy nie uda wam się wymówić i zapamiętać. No, doktor Wilczur musi, bo po pierwsze, no, gwoli dziennikarskiej ścisłości, to raz, a dwa, no, musi spłacać ten dług lingwistyczny zaciągnięty u społeczeństwa, bo tak pięknie i absolutnie za darmo wykształciło go na lingwistę stosowanego, ale nie powiem, żeby nie bez trudności i problemów ten dług spłacał. Ale nie chcę, żeby pomyślano, że jest niewypłacalny. Dobrze, to ta nazwa brazylijskiego, tak, z Rio de Janeiro, pochodzącego zespołu, brzmi... Binegão e os seletores de frequência. Eles traçam o seu caminho. É a dança, dança, dança, dança do patinho. Eles mandam uma qualquer e tu leva a fé direitinho. É a dança, dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança, dança, dança. dança do patinho. Dança, dança, da, dança do patinho. Dança, dança, dança do patinho. Temporada de caça aos patos. Você que assina contrato sem ler, acha que a ONU se importa com você. Você que acredita no ouro nacional, chegou a sua hora, isso é fenomenal. Você que acredita no que falam na TV, dá seu dinheiro pro pastor para fazer sua fé valer. E pra você que acredita no velho azul marinho, essa é a sua dança. Dança do patinho. Dança, dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança do patinho. Você que acredita na Mega Sena, Totó Bola, Raspadinha e na Garota de Ipanema. Você que acredita no cara pintadas, acredita que o Brasil vai tá ganhando com uma alca. Acreditou em inflação zero, no salário desemprego, mas não viu que o governo tá verbotando no seu. Parabéns, você é perfeito, foi feito pra isso. Pra dançar a dança verdadeira, dança do patinho. Dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança do patinho. Quando quer ficar ligado, acredita no bicho papão do aumento do salário. Você que paga seus impostos religiosamente, esperando algum dia uma aposentadoria decente. Você que acredita em alguma punição pros que roubam e colocam no da população. E pra você que acredita que nunca foi lesado, cante comigo esse hino, esse é o meu recado. Braço em forma de asa, alter no pé e faz biquinho. Tu entrou na dança. Dança do patinho. Dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança do patinho. Temporada de caça aos patos. Temporada de caça aos patos. Temporada de caça aos patos. Frequência sai a dar dos gafanhotos e observe como você se sente novo. Mais além. O trabalho é permanente. camadas densas de energia negativa dominam o campo magnético do globo. Terrestre, de leste a oeste, de norte a sul. Energias invisíveis se movimentam, mas os resultados podem ser vistos a olho nu. Cheque mate, período de desgaste, ano após ano. A situação é grave, como um sistema de som. Jamaicano, eu sei, além do dub de delay, eu tenho sede, o microfone é meu espaço, as sensações são minha parede. Para onde está? Procure ali, talvez debaixo da mesa. Seus pensamentos bem guardados na gaveta, vila. Essa noite a vida continua, mas quem sabe? Dinamiza, capacitar a liberdade ao vender. É nessa noite, é nessa noite, faça com. No tylko dlatego, że dr Wilczur musi spłacać swój dług lingwistyczny, ten zespół wystąpił, a także, żeby zadość się stało takiej naszej serii nazwy zespołów, których nigdy nie uda wam się wymówić ani zapamiętać. Z Rio de Janeiro, to jest Brazylia. No, geograficznej edukacji tutaj nie mam w spisie, ale lingwistyczną i owszem, ten zespół zwie się Binegan. I oscyletorysz di frekwencja. Obawiam się, że znający język portugalski, bo w Brazylii po portugalsku, nie po brazylijsku się mówi, oj, mogliby mieć odmienne zdanie co do wymowy tej nazwy. Na szczęście o tej porze tuż przed czwartą smacznie chrapią i nie dowiedzą się, jak dr Wilczur wymawiał tę nazwę. Patrzę na zegar i widzę, że niewiele już zostało doktorowi Wilczurowi. No a co konkretnie? Ładny finał, ładny finał. O, i teraz też będzie tak, jak powinno być, czyli nikt nie będzie wiedział, co jest grane w tej audycji, włączając to doktora Wilczura. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień, no, że jednak nikt nie zabroni doktora Wilczura, tak jak postulowała Basia, że jednak jakieś mikroby, drobnoustroje nie przeszkodzą doktorowi Wilczurowi w przyjściu na kolejny termin audycji oraz, że podobne wypadki nie spotkają słuchaczy, że no, też jakoś nie będą mogli dotrzeć na audycję. A żegnamy się, no, żeby było tak, że nikt nie wie, co jest grane po arabsku. الفتحاوية الفتحاويين نفس طريق الثورة حنحرر فلسطين تحيا تحيا فتح هذه الفتحاوية أخت الفتحاويين نفس طريق الثورة حنحرر فلسطين تحيا تحيا فتح أنا ابن الفتح وأبويا فتح وأصحابي فدائية وطريقك يا أبو عمار مشعل الفتحاوية والرايا بيد الفتحاوي نواحة نواحة وإحنا من الخمسة وستين الثورة هي هي ابن الفتح وأبويا فتح وأصحابي فدائية وطريقك يا أبو عمار مشعل الفتحاوية والرايا بيد الفتحاوي نواحة نواحة وإحنا من الخمسة وستين الثورة هي هي غزة ومحا الضفة فتحة وكالبركان بسلاحنا سجلنا عالصخر والصوان تحيا تحيا فتح غزة ومحا الضفة فتحة وكالبركان بسلاحنا سجلنا عالصخر والصوان تحيا تحيا فتح أنا ابن الفتح وأبويا فتح وأصحابي فدائية وطريقك يا أبو عمار مشعل الفتحاوية والرايا بيد الفتحاوي نواحة نواحة وإحنا من الخمسة وستين الثورة هي هي ابن الفتح وأبويا فتح وأصحابي فدائية وطريقك يا أبو عمار مشعل الفتحاوية والرايا بيد الفتحاوي نواحة نواحة وإحنا من الخمسة وستين الثورة هي هي فتحاوية المارد الجبار وقف على حيلك عالجمر مهما صار تحيا تحيا فتح فتحاوية فتحاوية المارد الجبار وقف على حيلك عالجمر مهما صار تحيا تحيا فتح أنا ابن الفتح وأبويا فتح وأصحابي فدائية وطريقك يا أبو عمار مشعل الفتحاوية والرايا بيد الفتحاوي نواحة نواحة وإحنا من الخمسة وستين زلزال أبو عمار لحمتها الصقر مرة فتحاوي المغوار تحيا تحيا فتح عاشت فتح الحرة زلزال أبو عمار لحمتها الصقر مرة فتحاوي المغوار تحيا تحيا فتح أنا ابن الفتح وأبويا فتح وأصحابي فدائية وطريقك يا أبو عمار مشعل الفتحاوية والرايا بيد الفتحاوي نواحة نواحة وإحنا من الخمسة وستين أو إما طريضا وإما قتيلا لا أنا بقول لهم شهيدا شهيدا شهيدا شهيدا أحنا الزلزال الفتحاوي لشك يا أبو عمار فتحاوي ميهاب الموت هذا صوت الختيار أحنا الزلزال الفتحاوي لشك يا أبو عمار فتحاوي ميهاب الموت هذا صوت الختيار يوم البديت الثورة بالعاصفة هبيت فلسطين ولعت جمرة من يوم انت بديت يوم البديت الثورة بالعاصفة هبيت فلسطين ولعت جمرة من يوم انت بديت احنا الزلزال الفتحاوي لشك يا ابو عمار فتحاوي ميهاب الموت هذا صوت الختيار